yanımda görmek. Zor dostum zor, gülerken ağlamak. Sevip sevip sonunda yabancı olmak. Sev seni seveni, aşk nedir bileni. Arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Sev seni seveni, aşk nedir bileni. Arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek. Onu bir başkasının yanında görmek. Zor dostum zor, gülerken ağlamak. O aşk dolu günleri ardından bakmak. Zor dostum zor, yalnız geçen günler. Umut dolu gözlerin boşuna bekler. Zor dostum zor, bir teselli bulmak. Sevip sevip sonunda yabancı olmak. Sev seni seveni, aşk nedir bileni. Arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Sev seni seveni, aşk nedir bileni. Arama hiç boşuna, bırakıp da gideni. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek. Onu bir başkasının yanında görmek. Zor dostum zor, gülerken ağlamak. O aşk dolu günlerin ardından bakmak. Zor dostum zor, sevilmeden sevmek. Onu bir başkasının yanında görmek. Koş Bakalım Peşimden adlı şarkısıyla Rana Alagöz. Bir zamanlar hatırla, az mı dönerdim etrafında. Çocuk sanırdın beni, fark etmezdin sevgimi, aldırmazdın hiç bana. Çocuk sanırdın beni, fark etmezdin sevgimi, aldırmazdın hiç bana. Seneler geçti. Thank you. seni, az mı ağlattım seni, unutur muyum bu günleri? Dayandın beni, kaptırdım sana kalbimi. Koş bakalım peşimden, koş bakalım peşimden, daha çok yalvarırsın sen. Koş bakalım peşimden, koş bakalım peşimden, daha çok yalvarırsın sen. Doğan'ı dinliyoruz. İki gönül bir olunca. İki gönül bir olsun da zamanlık seyran olsun. Ayrılık olmasın, gönüller bir hoş olsun. Seni sevmişim bir kere, kaçma boş yere. Gülü sevenler katlanmaz mı dikenine? Uzak durma, gel yanıma, heyranın oğlan. Dola kolların boynuma, kurbanın oğlan. Uzak durma, gel yanıma, heyranın oğlan. Dola kolların boynuma, kurbanın oğlan. Yana yana kül oldum da sensiz sarardım soldum. Yana yana kül oldum da sensiz sarardım soldum. Gel yetişim dağıma, hayat ver bana. Bir gülüşünle can katarsın sen canlara. Uzak durma, gel yanıma, heyranın olma. Dola kolların boynuma, kurbanın oğlan. Yavaş yavaş gel yanıma, heyranın oğlan. Dola kolların boynuma, kurbanın oğlan. Semiramis Pekkan'dan dinliyoruz. çöp çatan. Öyle bakma yüzüme, aklım sende kalacak. Bir bıraksam kalbimi sana aşık olacak. Öyle bakma yüzüme, aklım sende kalacak. Bir bıraksam kalbimi sana aşık olacak. Kim çizdi kaderimizi, kim çeldi kalbimizi, Allah bilir belki de çöp çatan çattı bizi. Kim çizdi kaderimizi, kim çeldi kalbimizi, Allah bilir belki de çöp çatan çattı bizi. Yaşadım saymıyorum. O güzel gözlerine bakmaya doymuyorum. Sensiz geçen günleri yaşadım saymıyorum. Kim çizdi kaderimizi, kim çeldi kalbimizi, Allah bilir belki de çöp çatan çattı bizi. Kim çizdi kaderimizi, kim çeldi kalbimizi, Allah bilir belki de çöp çatan çattı bizi. Zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Selçuk Ural. Saçlarıma düşen aklar, geçmişimi anlatırlar. Her telimde yaşadığım acıların izleri var. Söyleyemem mazideki sevgilimi gizledim. Alev alev çıra gibi beni yakan sevgisidir. Dertlerimi zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Dertlerimi zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Yapraklar misali, ömrüm böyle geçip gitti. Senle olan aşkımızda bilmem neden burada bitti. Meğer ne çok severmişim, ayrılınca anladım. Geri dönmek istedim de gençliğim bulamadım.

yakalarsın. Acısı derdi çokmuş. Dünya dünya yalan dünya, beni benden çalan dünya. Dirhem dirhem verdiğini okka okka alan dünya. Dünya dünya yalan dünya, beni benden çalan dünya. Dirhem dirhem verdiğini okka okka alan. Dolapmış, kuyu varmış ardında. Gözü bağlı koşulmuşuz, döneriz etrafında. Bu dünya bir dolapmış, kuyu varmış ardında. Gözü bağlı koşulmuşuz, döneriz etrafında. Çalan dünya, dirhem dirhem verdiğini okka okka alan dünya. Dünya dünya yalan dünya, beni benden çalan dünya. Dirhem dirhem verdiğini okka okka alan dünya. Kambur felek, zalim felek, yetmez mi ettin felek? Ellere verdin kavun, bana yedirdin kelek. Kambur felek, zalim felek, yetmez mi ettin felek? Ellere verdin kavun, bana yedirdin kelek. Dünya dünya yalan dünya, beni benden çalan dünya. Dirhem dirhem verdiğini okka okka alan dünya. Dünya dünya yalan dünya, beni benden çalan dünya. Dirhem dirhem verdiğini okka okka alan dünya. Dünya dünya yalan dünya, beni benden çalan dünya. Dirhem dirhem verdiğini okka okka alan dünya. Dünya dünya yalan dünya, beni benden çalan dünya. Çocukluk dönemimizde dilimizden düşmeyen bir şarkı vardı. Mahizer, İskender Doğan söylüyor. Müzik Sakla adlı şarkısıyla Hümeyra. Güle güle git, güle güle gel sevgilim. Seni benden almasınlar, kalmasın yolda gözlerim. Bakma bakma ona buna bakma, sakla sakla onu bana sakla. Ye iç eğlen para bul harca, yeter ki kalbini bana sakla. Seni benden almasınlar, kalmasın yolda gözlerim. Bakma bakma ona buna bakma, sakla sakla onu bana sakla. Ye iç eğlen para bul harca, yeter ki kalbini bana sakla. Ye iç eğlen para bul harca, yeter ki kalbini bana sakla. Sakla sakla onu bana sakla, bakma bakma ona buna bakma. Sakla sakla onu bana sakla. Bakma ona buna bakma. Ye iç eğlen para bul harca, yeter ki kalbini bana sakla. Ye iç eğlen para bul harca, yeter ki kalbini bana sakla. Sakla sakla onu bana sakla. Bakma bakma ona buna bakma. Sakla sakla onu bana sakla. Bakma bakma ona buna bakma. Bu şarkıyı belki Kenan'dan dinlemek isterdiniz ama bir alternatif olarak Lale Belkıs'tan dinletiyorum. Şimdi bu bu. Takıp da kış kırmışsın. Şarkısıyla Handan Kara. Seni öyle sevdim ki gönlüm seninle doldu. Aradığını buldu, kader bağladı bizi. Yine kader çözecek. Aşkların en güzeli ömür boyu sürecek. Kader bağladı bizi. Kader çözecek. Aşkların en güzeli ömür boyu kader bağladı bizi. Yine kader çözecek. Aşkların en güzeli ömür boyu sürecek. Kader sürecek. Aşkların en güzeli ömür boyu şarkısında Kamuran Akkor'u dinliyoruz. Bir teselli ver. Bir teselli ver. Bir teselli ver. Yarattın Mecnun'a bir teselli ver.

kaplar. Artık sen sönmüş bir güneşsin. Bence artık sen yankısız bir sessin. Bence artık soluksuz bir nefessin. Bence artık herkes gibisin. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle bir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Zaman zaman düşünürsem gözlerim, her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle bir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle bir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle bir deniyor. Zaman her şeyi. Son plan Nilgün Atılgan'a ait. Çek kayıkçı kürekleri. Beyaz bir kayık biz kiraladık. 3 aylık yazı nasıl yaşadık? Bir gün küçük su, bir gün sarı yer. Kandilli beykoz severler gezer. Çek kayıkçı kürekleri gezdir seven şu kalpleri. Mavileriz martılardan ayırmaz. Daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle. Sevmek ne güzel, tatlı heyecan. Bir çay içelim, işte emirgan. Eller birleşti, bir çift kürekte. Yüzükler taktık, beyler beyinde. Çek kayıkçı kürekleri. Kalpleri, mavi deniz, martılardan ayırmaz sevenleri. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.